राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 20 नवंबर 1999 साय लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के है बस, इसमें संदेह नहीं है। वैवांशो जीव लोग गीता में कहा है और ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि रामायण में कहा है और उपनिषद माता अमृत से पुत्र सब अमृत पुत्र अमृत के पुत्र सब भाई बहन छोटा बड़ा अच्छा बंदा बुरा भला कैसा ही है देखो कपूत और सपूत दोनों बात होती है पर पूत नहीं है ये बात नहीं होती। कपूत सपूत होता है कुपुत्र हो जाए तो कुछ कुमाता न भवती कुपुत्र हो सकता है पर पुत्र नहीं है ये नहीं होता। ये होता ही नहीं। कपूत है खराब है अच्छा नहीं है मंदा है बंदा है कोई बात नहीं पर पूत हम सब है भाई बहन सब सब सब परमात्मा गए हम सब भाव है। ये खास बात है। और दूसरी बात ये है कि संसार विभाग अलग है और चिन्मय विभाग अलग है। ये शरीर और संसार जितना दिखता है ये जड़ विभाग है प्रकृति का कार्य है और चेतन विभाग है परमात्मा और परमात्मा का अंश ये चेतन विभाग है। इसका जड़ विभाग में कुछ भी नहीं है अपनी कोई चीज नहीं किंचित मात्र भी तिल जितनी भी अपनी बात नहीं है। ये बात याद रखेंगे और अनुभव करना है केवल याद नहीं है कंठस्थ करना नहीं है इनका अनुभव करना अनुभव हमारी चीज कोई नहीं है। ये जितने हमारी मानते हैं उतने ही जन्म का कारण है जी कारण गुण संकोष सदसद योनि संसर्म सु उस निज योनियों में कारण है गुणों का संग सत्व रजतम में गुणों का संग है इनका संग जितना किया है उस निज योनि में जन्म होगा। ये हमारे है नहीं है ही नहीं हमारे हमारे परमात्मा है हम साक्षात परमात्मा का अंश है सब सब जितने अरे भाई सपूत हो कपूत हो कपूत या पुत्र नहीं होता कपूत ही पुत्र होता है सपूत भी पुत्र होता है। हम परमात्मा के हैं ये बात दृढ़ता से मान लेना चाहिए। आप देखोगे इसे विश्व हो गया ऐसे ही करेगा ऐसी बात नहीं है सच्ची बात है। सच्ची बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्ची बात स्वीकार कर ले, आप कृपा करें सच्ची बात स्वीकार कर ले। अभी आप कितना सोचो तो मत सोचो, बात यही है तो सच्ची मान दो आप, पीछे मालूम हो जाएगा। जानना और मानना दो बात है खास, जानना और मानना। जानना एक हमारी कोई चीज नहीं है, मानना एक भगवान के हम है, दो ही बात है। पूर्ण बात है पूर्ण, जानना मानना तब खत्म। जानना ये है कि हमारी धागा जितनी चीज भी नहीं है, ये जानना है। पक्की बात है जो मिलती है बिछुड़ जाती है, क्या उनमें ममता हो सकती है? सब बिछड़ने वाले, शरीर बिछड़ने वाले है, घर बिछड़ने वाले है, रुपये पैसे बिछड़ने वाले है, वस्तु बिछड़ने वाली है, संपूर्ण बिछड़ने वाली चीजें है। एक रत्ती भर भी रहने वाली चीज नहीं है, सब बिछड़ने वाली है। मिली है बिछड़ जाएगी, मिली है बिछड़ जाएगी, मिली है। ममता नहीं होनी चाहिए। विहार कामान यह सर्वान पमान सर्द निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशाधिपति शरीर। विहार कामान यह सर्वान, संपूर्ण कामना और त्याग करके पमान सर्द निष्प्रिय कामना होती है, अब मुझे चाहिए और उनसे है। विहार कामान यह सर्वान पमान सर्द निष्प्रिय स्प्रिया एक होती है। स्प्रिया वो नाम है कि नहीं हो तो काम चलता, पर एक जरूरत है। जल पिए तो जल पड़ने के लिए माटी का शुक्र ही हो, कुछ चाहिए नहीं हो तो काम चलता, हाथ पी देगी उसको स्प्रिया कहते, उसको जरूरत कहते, आवश्यकता कहते हैं। कामनाओं का त्याग कर देना और जरूरत का भी त्याग कर देना, और प्राप्त में है ये अप्राप्त में होता है, और प्राप्त में होती ममता। तो ममता कैसी है? जो मिली है बिछुड़ जाएगी, उस ममता नहीं हो सकती। आप ठहर कर विचार करो, ठीक समझ में आ जाएगी। आएगी मिल गई बिछुड़ गई तो ममती कैसे, अपनी कैसे हुई? वो अपनी हो ही नहीं सकती, अपनी हो ही नहीं सकती, अपनी कैसी। क्या मिली और भेज रहे वो अपनी होती है? विचार करो, वो अपनी होती है क्या? मिल गई भेज गई, मिल गई भेज गई, वो अपनी होती है क्या? कौन सी चीज आपके पास में जो बिछड़ने वाली नहीं है बताओ? तो अपनी नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति में दिख जाती। निर्मम होता है, निरहंकार होता है, अहंकार भी अपना प्रकृति का है। तू मेरा बो नो भाई उंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार भिन्ना प्रतिरता अष्टा अष्ट प्रकार प्रकृति भेद वाली, ये मेरे से भिन्न है। भिन्ना प्रतिरता अपरायम अपरायम अपरा। इस अहम में दो भेद है, एक भेद है अभिमान अभिमान दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष अभिमान। मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं पंडित हूँ, वैराग्यवान हूँ, तितिक्षु हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान है, ये सब अभिमान है। अहम अहम है उसमें अभिमान है, अभिमान अभिमान होता है, वो अहंकार होता है, वो महान राक्षस है। अहंकार राक्षस महाशवदायी शुभ हाथ दुखदायी सब हाथ दुखदायी सब हाथ है। छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत, अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब हाथ। छोटे छो छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत, एक अंग धातु होता है, धातु जैसे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इस तरह का अंग है, वो धातु चीज है। धातु चीज अंग बता होता है, उस धातु चीज के साथ अहंकार रहता है, वो अहंकार सूक्ष्म रहता है, तत्व ज्ञान होने पर भी रहता है, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, उसमें भी रहता है। उसने मतभेद है, ये द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, पांच भेद है ये अपने वैष्णव में, चार भेद वैष्णव में, एक बार एक है सार्थ होगा, ये भेद रहता है, बहुत सूक्ष्म भेद है, मुक्ति में ही रहता है, एक भक्ति में जाते सब समाप्त है, परमात्मा एक है, वैसे वहां जाते ये समाप्त हो जाता है। इस वजह से परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, सीधी सरल बात, बड़ी सीधी, बहुत दामी, बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। असाभिमान चाहे जरि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान चाहे नहीं भोरे, ये अभिमान छूटे नहीं, भूल गए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसमें भेद होता है दो, इसमें कभी ये एक हो जाते हैं, जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, एक होने पर पहले दो रहे, वो दो में जब भगवत संबंध बुद्धि होती है तब तो एक होते हैं, और जीव संबंधी बुद्धि होते ही द्वैत हो जाते हैं, वो द्वैत होते ही वियोग होता है, और द्वैत होते ही योग होता है, योग और वियोग, योग वियोग, योग सुनते रहते, उस योग और वियोग में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वो अभाव मान अभाव में जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, लालसा होती है, एक सुनते ही शांति होती है, फिर लालसा होती है, फिर शांत होती है, तो प्रतिक्षण वर्धमान हम सिंह रूपम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम होता है, वो भगवान है हमारे साथ है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये चेतन विभाग है, और ये जड़ विभाग संसार सब का सब, मन और बुद्धि इंद्रिया सब प्राण सब सब जड़ बुद्धि, ये सब संसार मात्र है, संसार मात्र जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि में हमारी साथ एक सी मत रत्ती जितनी चीज नहीं है, कैसी चीज थी अपनी नहीं, अपनी है ही नहीं, क्यों ये सबकी चाल है निरंतर चलना, निरंतर चलना, ये निरंतर क्रियाशील है, संसार है रे सनुग्रह सर्दी थे संसार, निरंतर चलता रहे उसका नाम संसार है, ये संसार है क्रियात्मक संसार है, बदलता ही जाता है, सर्ग में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता है, ये बदलना नष्ट होता है, सर्ग में स्थूल क्रिया होती है और प्रलय में सूक्ष्म क्रिया होती है, जैसे 9 बजे हम 6 बजे 7 बजे 10 बजे सोए, 11-12 बजे जगा दे तो कहते नींद कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची से नींद पकती है तो क्रिया होती है, क्रिया बिना नींद पकती कैसे, कच्ची नींद कैसे, तो नींद में भी क्रिया होती है, क्रिया ही क्रिया ही क्रिया क्रिया ही, दिखता है पदार्थ मुख्य है क्रिया मुख्य, पदार्थ मुख्य नहीं क्रिया मुख्य है, हरदम क्रिया होती है, और परमात्मा वो ही है क्रिया है, वो क्रिया नहीं सब सब क्रिया, क्रिया और पदार्थ दो से रहित आप है, ना आप में क्रिया है ना आप में पदार्थ है, ऐसा क्रिया कैसे आई था असम और पदार्थ रही था और इच्छा इच्छा रही थी ऐसा रही तो क्रिया आई था परिश्रम और परिणाम परिश्रम और परिग्रह परिग्रह परिग्रह पराश्रय परिश्रम और पराश्रय पर है चुदार और क्रियाश्रम हाँ स्वतंत्र ये जीवन मुक्ति से भी अगाड़ी है जीवन मुक्ति से अगाड़ी प्रेम वो प्रेम में है पराश्रय नहीं है अन्य आश्रय पर अपर अपर अपर अपर, अपर पर ये दूसरी है और परिश्रम परिश्रम क्या क्रिया परिश्रम और पराश्रय इससे विलक्षण है हमारे परमात्मा परमात्मा है भगवान जब है हमारे भगवान है खास बात है ये खास पराश्रय और परिश्रम में जो संतोष कर देते हैं वो सदा ही पराधीन रहते हैं और पराधीन है संतोष ये प्रकृति है प्रकृति पर प्रकृति और क्रिया क्रिया और पदार्थ दो जितने दिन से पदार्थ है और इसकी भाषा है वो क्रिया है क्रिया और पदार्थ सहित आप है आप इनके ज्ञाता है जानने वाले है साक्षी है प्रकाशन है चेतन है एक रस रहने वाले हैं कभी किसी स्वर्ग में डूब जाए प्रलय जब व्यथन थी जो महासर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रलय में प्रलय नहीं होता आप है जो कहते रहते जैसे आकाश में बदल बहुत ऊंचा घूम जाएंगे आकाश है जो क्यों रहता है वैसा ही इसमें बिजली भी चमकती है बदल होती है गंदी होती है सब होता है पानी बरसता है ओढ़ाई बरसता है बोल बरसती है वो है जी आकाश में सर्वगत नित्य वचन है आकाशवत सर्वगत से नित्य आकाश तरफ सर्वगत है और नित्य है नित्य समझो ऐसे ही परमात्मा है अचल अचल अपार अपार अपार असीम सर्वगत से नित्य असुरो एवं सनातन अभ्यक्तुयम असंतुयम अकाशुयम तस्मात् एवं मिलित्वा एनं नाम सूत्रं शोक शोक नहीं होता शोक चिंता भय नहीं है कबा दूर है दूर है आप कम से कम कम से कम कम से कम भगवान के हम इतनी बात मान लो स्वीकार कर लो समझ में नहीं आते मान लो हम परमात्मा के हैं सबूत है कबूत है ऐसे है मंद है ठीक है वे ठीक है ऐसे है परमात्मा कपूत है आप से चल जाएगी चली जाएगी देखिए मार्मिक बात है अवगुण जितने हैं इनकी जड़ नहीं है गुण जितने हैं इनकी जड़ है ये देवी संपत्ति है, देव की है, देव नाम परमात्मा का है, देवता का वचन नहीं है। देवी संपत्ति विमोक्षाय, दया क्षमा उदारता शांति त्याग वैराग्य, ये स्वतः है। और लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड सब बनावटी है, बनावटी भीतर से चल रही है, ऊपर ऊपर ऊपर क्यों ऊपर है, ये ऊपर ऊपर है। जैसे जंग चढ़ जाए जंग, वो कूटर निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। जैसे स्नान करते हैं साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते कहीं पकड़ा है, कहीं लकीर, कहीं ऐसा ऐसा दिखता है, दर्पण में देखो जैसा दिखेगा, मन पहले से साफ हो गया, इससे साफ है। ये देवी संपद है, मूल है, दया है, क्षमा है, उदारता त्याग है। इस वास्ते मांस खोल हो, खराब खाने वाला हो, उसको देखो भोजन हमारे यहाँ करना होगा, दूर पे देंगे दूर पे देंगे, भोजन करना होगा, मेरे चीज कोई खड़ी नहीं होगा, दूर पे मैं आप यहाँ भोजन कर लेगा। और शुद्ध सापेज जो उसको के 100 रुपया देंगे मांस का, कहीं की बात करते हैं बराबर बराबर बराबर 1000 रुपया दो, कभी शिमला नहीं करेगा। ये ऊपर की है, ये छूटना बहुत सुलभ है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग चरस आदि जितने हैं नशा सब छूटो, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, ये स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक। देवी संपत्ति मोक्ष आए निबंधाया श्रीमता, तो बंधन है वो कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः है। मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति होना कहते हैं अपनी परिभाषा में, मुक्ति होती है तो मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है होती है, चीज पैदा होती है नष्ट होती है, जो पीता पैदा होती है वो नष्ट होती है, मुक्ति पैदा होगी तो नष्ट हो जाएगी। मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति कहते हैं उसको स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। मुक्ति मुक्ति है, तत्व ज्ञान है, मुक्ति है। बंदर कृत्रिम है, बनावटी बनावटी। शब्द सज्जनों से सबसे कहना है कि आप संसारी हैं और मुक्त होना चाहते हैं, ये धारणा है, ये सच्ची नहीं है। हम परमात्मा के हैं और बंधन है, कृत्रिम है, कृत्रिम बनावट अपना मिट जाएगा, है जो हो जाएगा, है जो हो जाएगा, ये बनावट अपना मिट जाएगा, इसमें ताकत नहीं है रहने की। ये बनावटी बना स्थिर नहीं है, क्षम अंगूर है, टिकता नहीं। और देवी संपत्ति ठीक है, स्वतः है, स्वाभाविक है। दुर्गुण दुराशा जितने सब आते हैं, आते आगंतुक आगंतुक मिट जाते, ऊपर आगंतुक है, ये है नहीं। देव परमात्मा की संपत्ति, परमात्मा की प्राप्ति के कारण साधन सामने देवी संपत्ति है, वो है, वो है। मुक्ति सबकी है स्वाभाविक, उसे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं रहता, जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं रहता, अनुभव होता है सुखम अश्लाम सम न कंजित वैरिशम, मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। सबके अभाव का अनुभव होता है, दया क्षमा उतारता सत्ता सत्ता आपकी एक सत्ता वो रहती है, वो सत्ता रहेगी, वो सत्ता है जो अभी भी सत्ता वैसी ही वैसी है, उस सत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, सत्ता है है है है है है है रूप है, हमारा है रूप है, है अंतिम रूप है, संसार नहीं है और परमात्मा है नहीं है, ये सब नहीं, ये सब नहीं नहीं है, नहीं नहीं निरंतर नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है, वो है ये नहीं में जा रहा है, ये है नहीं है परमात्मा वो नहीं, मैं कभी गया नहीं कि जाएगा नहीं जा सकता नहीं संभव नहीं है, वो है, वो आपका हमारा स्वरूप है स्वतः, वो हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी कहते हैं संसार उत्तमान में कहते हैं मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति है जी मेरा स्वरूप है साक्षात, सब है ये नहीं है, ये मिट जाएगा, ये मिट रहा है निरंतर मिट रहा, ये टिकता है ही नहीं, एक रूप भी नहीं टिकता, क्षण परिणाम भावानिते चिति शक्ते चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम प्रति क्षण मिटता है, ये आपका नाश होना कभी छूटता ही नहीं कष्ट तो क्षण में भी जाते अगर जातु कदाचित भी कष्ट कोई भी क्षण में क्षण मात्र भी कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी टिक नहीं सकता, कार्य दे वैसा कर्म ये अवश्य प्रगति से प्रगति वही अवश्य कर्म कार्य थे हम कराए रहते टिकता नहीं क्षण मात्र भी कार्य थे अवसर कर पर सर्व प्रगति सम प्रगति कार्य थे अवसर कर पर सर्व प्रगति यही गुण ही अयोध्या गुणों के द्वारा कर्म किए जाते किए जाते निरंतर किए जाते, यह क्रिया बंद ही नहीं होती बंदी सत्व क्रिया होती है, अरे उसे तत्व में क्रिया ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो और सकती ही नहीं, वो है जीवगा तू है मिलेगा तो मिलेगा कोई नहीं मिले मिला हुआ है सब में मिला हुआ है सब में मौजूद है जीवगा तू है, वो केवल भ्रम मिट जाता है, भ्रम है वो मिट जाता है, होता उसने इस वास्ते मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, होती है वो चीज असत होती है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ बस असत है, सत है निरंतर है, जैसे जागने पर नींद मिट जाती है और जो स्वप्न आया वो असत हो जाता है, सपने के समय में सच्चा प्रतीत होता है, सत्य दिखता है, 60 वर्ष का मनुष्य 5 वर्ष की गाय 2 दिन 5 दिन का बछड़ा एक साथ रहता हुआ, 60 वर्षों का मनुष्य 5 वर्ष की गाय 2 दिन का बछड़ा एक साथ हो जाओ, एक साथ बना हुआ 60 वर्ष का मनुष्य उसी क्षण जागने पर सब खत्म, जागने पर मंत्र रहेगा 60 वर्ष। गाय के पास में 60 वर्षों का आदमी गाय ने बच्चा दिया, बच्चा गाय 60 वर्ष एक साथ पैदा, एक साथ पैदा हुए 60 वर्षों का होने से उसी क्षण पैदा हुआ सब संसार से। स्वप्न का पता लगता है जागृत होने पर, ऐसे संसार का पता लगेगा परमात्मा में स्थित हो जाएगा तो ये स्वप्न बन जाएगा। संसार स्वप्नम तरमोह निद्राम मंदार सावा के उपवास पुत्र सुदोषी बुद्धोष नगर सुदोष बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी संसार स्वप्नम तिर मोह निद्रा मंदार सावा के उपवास पुत्र शुद्धोषी रेतात न तेजी नाम किसन तत्कल्पनाया नैव पंचात्मकम देह न तेजी नैवास्य तुम रोदिगसेतु ताते दिगंसित तनये दिगंसित मे दिगंसित दैते दिगंसित नमे दिगंसित नममे दिगंसित भवत निशयम बहुधासवेत मंदरशास्त्र में शुद्धोषी रेतात न छोटा बच्चा छोटा मंदार सा छोटे बच्चे बोल रहे थे मर करके चौथ बना कर देखो बेटा कहीं आप बतावे तो उसे खोल देना, आप बतावे जब ही खोल पढ़ लेना है राजा रानी बनोगे तपस्या हम भजन करेंगे। राज्य बहुत अच्छा चला तो पड़ोसी राजा के ये सब हुई वन में गए वहां तो वहां बड़ा बेटा सब आठ पगों पड़े साधु बड़े हुए तो बड़े बेटे को कहा कि देखो बेटा तुम्हारा छोटा भाई है वो ऐसे नहीं रह जा इस वास्ते उसको भी लाना है वो फंस न जाए भोगों में। तो बड़े भाई ने जाकर कहा कि भैया मैं बड़ा आदमी हूं तू छोटा है, राज्य बड़े का होता है छोटे का नहीं होता है, मालिक मैं हूं। जा तू कहा देख ठीक तरह से कर नहीं तो ठीक नहीं होगा, चल यहां से जा बात करता है। राज्य माँ बाप दे वो ज्यादा हमारे माँ बाप दिए वो राज्य तो क्या बचाता है, जाकर मामा जी को कहा मामा जी को कहा मामा जी मैं हूं बड़ा आप मामा जी हो हमारा राज्य लो तो हाँ ठीक है सेना सजी सली तो भाई ये बड़ा है जो राज्य दे रहा है दोनों चले। अब भाई आप हो तो हम पड़े प्राण मरेगा भाई मारेगा भाई अब विजय हो जाएगी उसकी। तब चोत खोल कर पड़ी शुद्धोषी उद्दोष निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी संसार स्वप्नम त्रिमोह निद्रा मंदार सावास पुत्र ऐसी मंदार से कहती है विचार किया महाराज जी को कहा मामा जी पता लो ये आप रखो राज्य हमारे राग नहीं चाहिए आप रखो बड़े भाई को दो मर्जी हो हमारे राग नहीं चाहिए शुद्धोषी देता तो नतेजी नाम नहीं वैसे तू ही दिन का नहीं तो है तेरी ये नहीं है ऐसी बात है। तो मामा जी कहा मैं आदर कर लू तेरी माँ ने नहीं रखा जो मेरी बहन है नहीं उसने नहीं रखा मामा जी गया साथ में राजदेजा भवन जी को जाकर नमस्कार किया कि बेटा भाई को ले आया, मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया, मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया। भाई बहन से मिले कि बहन मैं क्या बोलता, तू छोड़कर आ गई तो हमारे क्या राज, क्या लेना हमें, क्या मतलब है, समझे? मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया। ये बात है भाई, ये तो एक दिन छूटेगा, ये थोड़ा मिला है मिला छूट देगा, मिला है छूट जाएगा। अपना अपनी चीज वाला, अपनी चीज वो नहीं होती, जो मिलती है भी उद होती है, मिलती है भी छूट जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज का साथ रहती है। अपने भगवान है, कभी भी होता ही नहीं, सदा साथ में रहते हैं वो हमारे, मौज होगी, आनंद होगी, हमारे माँ भी खुश होगी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे भाई को ले आ, तेरे भाई को ले आ। भाई हमेशा छूटेगा, ये तो एक दिन छूटेगा ही। आप में कोई हो हिम्मत वाला तो बताओ, आप नहीं छोड़ोगे ऐसे, हम नहीं छोड़ेंगे, है ना किसी हिम्मत? सब छूटेगा बोला, एक धागा आपके साथ नहीं जाएगी, धागा में एक चीज भी चीज नहीं, एक चीज चीज थी अंत ही तो ये तजेंगे पाप है तो न तय अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो है तजेंगे पाप सोचे साधु विचार कर भले समझा दिवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो बैठी पहले बैठा उठ पसी बिगड़ेगी तो जयराम जी रात दिन लगा भजन में भगवान में अब है पद मिल गया सदा के लिए क्यों दुख में पे भाई मंदाल सा वाक्य वाच पत्र ठहरने वाला नहीं है, कोई ठहरने वाला नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है। आप विचार करो कि आपका साथी कौन है, आप किसी साथी हो, आप किसी साथी हो और आपका साथी कौन है, मिलेगा नहीं, न आपका साथी मिलेगा न आप किसी साथी मिलोगे। मिट्टी होती है मिट्टी वो डबल सर जाती है, सर चढ़ जाएगा, उड़ जाएगा रे अंश अकेला उड़ जाएगा, गुरु भी जाएगा चला भी जाएगा, जब माया का थैला तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा, यह सब भया का खेला, गुरु भी जाएगा चेला हर्ष खेला। पहले से ही विचार कर लेगा अपनी चीज कोई नहीं, अपना तो भगवान है, सिवाय भगवान की और कोई अपना है नहीं, हमारी चीज होगी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। बालक माँ कहते थे मैं तो बालक हूँ बच्चा हूँ, आज कहते हैं बच्चा हूँ, ठहरता नहीं कोई, नहीं बच्चा चलेगा ना जवान चलेगा ना बूढ़ा चलेगा ना धोबी चलेगा ना हिंदू चलेगा ना धनी चलेगा ना निर्धन चलेगा ना पंडित चलेगा ना मूर्ख चलेगा बजरंगा है नहीं बजरंगा छोपी रहोगी जाएगा ये संत अकेला मोह कोई अपना नहीं है साथ चलने वाला कोई नहीं है कोई अपना नहीं है आपके साथ कितना ही रहो कोई रहो कितना ही करो कोई नहीं है ठीक है।